Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyor Şenol Günbayrağ'ın helikopterinden Ankara trafiğine bakacağız. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye gel, Şevki'nin leyicine size de günaydın. Zorlu bir pazartesi sabahı. Ne oldu? Bir de bastırdı galiba. Ne demiştin? Mart kapını baktınız. Kaçmak yürek. Alo. Alo, buyurun Şenol Bey. Ne oldu? Bir tadı kaçtı. Ne bileyim, ben öyle atasözlerini günlük hayatında kullanan insanlara bir mesafeli yaklaşmayı düşünüyorum. Nasıl? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Neyle ne alakası var? Neyin neyle ne alakası var Şenol Bey? Ne bileyim, bana bir yüklenildi gibi geldi. Ben de tepkimi koyuyorum ortaya. Şahsi bir şey olarak almıyor bunu yani. Nasıl şahsi bir şey almayalım ya? Elinin eşeğini ıslık çalara kararmış. Şenol Bey ne yapıyor? Ne arka arkaya atasözleri ya? İşte de böyle bir halk kültürü var. Şevgin'e geleceğim. Öpüyorum seni yanaklarından Şevgin'im. Şenol Bey bu sevgilim. Tamam. Caniko. Caniko'm da biraz şey. Tamam tamam. Bilader. Ne haber Bilader? Yani. Evet Şevgin'e geleceğim. Çalışmalarımız yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Şevgin'i Tamer, sana buradan saygılar sunuyorum. Öpücükler gönderiyorum canım kardeşim benim. Evet Tamer'le bir deneme çekimi yaptık. Bombalar patladı arkadaşlar. Ne zaman? Bir dakika ya, ne zaman çekim yaptınız? Ya geçtiğimiz hafta sonu. Zaten bir önceki hafta sonu konuştuk biz bunu. Ondan sonra dün de sabahtan akşama kadar çekimlerdeydik. Ama nasıl keyifli çekimler oldu. Gülüyoruz. Gülerken de bazen yerlere düşüyoruz. Yerlere düştüğümde ben üstüme kola döküldü. Kutu kola döküldü. Bayağı güldünüz yani. Ya Şevki Ege nasıl güldün ya, artık üstüme kola döküldü. Orada şey hesabını yap. Ben de yapmıyor muydunuz çekimleri Şenol Bey? Ya şeyle de yapacağız tabii ki. Sonuçta bunun adı deneme çekimi. Her Tamer'le denedik, baktık olmadı. Seninle yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki olmadı demek de biraz zor. Çünkü Tamer'le çok keyifli oldu. Sevgili Tamer Karadağlı ya. Burada bir kez daha öpücüklerimi gönderiyorum. Ya. Gerçekten insanları, seyircileri avucunun içine alıp duvardan duvara vura vura bir hal oldu. Nasıl diye ama böyle seyirciler nasıl? Şey abi tamam, anlatmıyor o kadar. Ben yani zaten beni dışında bıraktığınız için bir de böyle geçim karşıma anlatıyorsunuz. Ya ne alakası var? Şeylere yapacağız deneme çekimi ya. Gerek kalmadı canım. Çok güzel olmuş madem Tamer Karadağlı ile. Onunla devam edersin. Ya ne alakası var Şevki'ye? Ben sana bir şey buradan anlatıyorum. Bir yol gösteriyorum yani. Neyin yolunu gösteriyorsunuz canım? Tamer Karadağlı çok başarılı. Anladık. İyi. Tamam. Buyurun o zaman. Mutluluklar diliyorum. Bundan sonra onun evine bağlı trafik durumunu verirsin. Ya ne Allah Allah. Yani şey. Sende de biraz kıskançlık var. Ben onun farkındayım da bak şimdi. Şimdi Şevgili Tamer'in şöyle bir ağzını büzme hareketi vardır. Böyle. Yani sana öyle bakıyorum. Yani. İnşallah hep öyle kalır ağzınız. Ne alakası var ya? Madem o kadar seviyorsunuz karşılıklı büzersiniz ağzınızı. Şevki'ye geleceğim, saçmalama. Ver şeyi. Trafik durumunu ver. Niye süsüm ver diyorsun ya? Ver sen trafik durumunu ver ya. Sen bana darıldın mı, gücendin mi, bozuldun mu, kırıldın mı, tiskindin mi? Yani bilmiyorum, hayal kırıklığına uğradım Şenol Bey. Ya Şevki'ye gel seninle de çekim yaparım, bir prova yaparım, bir şey yaparım. Ben o kadar böyle eşek sepeti ay diye burada sunuculuklar falan yapıyordum. Evet çok güzel yapıyordun. Çok da güzel, ben ona be Şevki dinleyiciler siz de burada hepiniz şeysiniz. Ben çirkin dedim mi onlara? Hayır ama insan bir ümitleniyor, zannediyor ki tamam artık bu işi kıvırdım, devam edeceğim ama sonra hop diye her şeye alt... Şevki'ye geçeyim lütfen, sana bunlar, sana kırmızı çok yakışıyor. Ne? Sana kırmızı çok yakışıyor. Şenol Bey bugüne kadar teselli anlamında söylenen en yavan sözlerden birini söylediğiniz için ben böyle tarihi bir anda sohbetimizi bitirelim diyorum. Nasıl tarihi derken? Yabanlık tarihi. Ne alakası var şey? Yarın bir prova alalım seninle. Yarın seninle bir prova alalım. Gel seninle yarın bir prova alalım. Alo. Seninle yarın tatlı bir prova alalım. Gel seninle yarın bir prova alalım. Tam anladık Şenay Bey. Gel seninle yarın bir prova bakalım. Ne olacak? İşlerin keyfi değişecek mi? Senin de tadın değişecek mi? Bunları bir... Alo. Ama alo diyorum. Kime diyor? Alo. Alo. Yavrum iyi misin orada? İyiyim Şenay Bey. Hadi kapat öyle lütfen. Ama kime diyorum ben alo diye? Sana diyorum, anladın mı? Sana diyorum aloyu. Alo! Ne bağırıyorsun ya? Alo deyince işte de alo denir. Tamam şey abi, bitti işte sohbet. Şarkı var şimdi. Yok yok, şey bana biraz gıcık olduğun için. Tamam şey abi. Yarın konuşacağız mı? Konuşacağız şey abi. Söz ver. Söz. Söz ver bana. Söz lan, tamam. Günaydın. Günay ay ay dın. Yandım vallahi, yandım, yandırman beni, seviyorum diye kandırman beni demişler. Oktay Demirci, Fahir Öğünç, Günün Gazeteleri, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Buyursun. Güzel bir karla geldi hafta, güzel bir karla. Güzel bir şarkıyla hem de aynı zamanda. Halbuki dün de güzel yağmur yağmıştı. Ben yağmur yağdığında şey demiştim kendi kendime. Daha doğrusu kendime değil de Ali'ne. Bazen böyle Ali'ne şeyler... böyle sohbetleriniz oluyor biliyorum. Hoş sohbet bir kız. Bazı sohbetler kendi kendime gibi oluyor. Bak yağmur, medeniyet yavrum diye. Öyle mi demiş? Şimdi ama bugün kar yağacak. Yine kar. Gerçi bugün kar. Orta çağa döndük. Tam da kar değil bugün ya. Evet. Ya. Sulu sepken dedikleri. Bak bu lafı bakalım bugün ilk kim söyleyecek diyordum kendi kendime. Sulu sepken. Niye canım, çok hoştur. Böyle ağızda bile yaban duran bir laf ve ilk senin ağzından. Helva gibi bir tat bırakıyor değil mi? Nerede helva gibi? Hayır, tat elma var. Bir desene Ege. Bir de helva gibi. Sepken de. Sadece sepken de. Hayatta deme. Bir de ya su demene gerek yok. Cepken de. Daha söz kıyafeti giyeyim, böyle otluda dolaşayım daha güzel. Tamam yani. Cepken de. Fahir güzel bir teklifle geldim. Cepken de. Cepken. Tamam bak. Tamam işte. Sulu de. Sulu cepken de. Sulu da derim. Sulu de. Hayır hayır, beraber söyle. Sulu. Ama şey de olduğunu düşün. Söyle ya. Mesela yurt dışındasın. Siz sonra burada benim söylediğim kelimeyi bilgisayarda alacaksınız ve bu arada montaj yapıp günlük hayatımda kullanıyor gibi yapacaksınız. Evet. Ay, sulu cepken de. Derim ama alttaki fon müziğini açarım, onu kısa mı? Tamam aç. Sulu cepken. Çok güzel oluyor. Bence sen hassasiyet gösteriyorsun. Teşekkür ederim. Arabayı yıkattıktan 4 saniye sonra başladı yağmur. Demek ki... Onun için mi medeniyet dedin? Medeniyet bu yavrum. Medeniyet, benim kurduğum medeniyet de bu kadar olur yavrum diyeceksin kısa orada. Kısa süre, yani orada medeniyet temiz arabaya mı diyordum? Gerçi bu araba temizliğinin dertlerine yakında başkaları da kapılacak. Oktay Bey, ya Oktay Bey hakikaten... Oktay bugün bana şöyle bir şey sordu. Tanıdığın Volvo sahibi var mı dedi. Ona şöyle bir cevap verdim. Tanıdığım ilk Volvo sahibi insan sensin Oktay. Çünkü bunlar bundan sonra onlarla. Evet hocam, görüşmeyi. Volvo'cu kalmasın lütfen. Volvolar, Volvolar. Oktay Bey, nereden geliyor bu yoğurdun bollu diyoruz. İndira Gandhi, İndira Gandhi. Ama esnaf arasında çok... Hayır. Hayır, onun fragmanında bile var o espri ya. Ama çok ne eskidir. Ama onunla alakası yok. Çok eskidir. Doğru. Tamam, Recep İvedik'e gidemedi. Ama yalnız zaman oldu. Ben bak gideyim, filme gideyim. Döndükten sonra ağzımdan, efendime söyleyeyim, bir takım fragman dahil olmak üzere şeyleri duyarsanız hemen oracıkta üstüme benzin döküp ateşe vermekte serbestsiniz. Bunu bir taahhüt olarak. Yıllar önce televizyonlarımızdan kalkmış bir Demet tiyatro dizisi içinde... Onu bundan sonra. Bu sabahtan itibaren. Bu sabahtan itibaren. Şu an itibariyle. Hayatını. Bu sabahtan itibaren. Mükremin ve Lütfiye Çıtır. Kesinlikle. Yapmıyorsun. Yapmıyorum. Levent Kırca taklidi. Ama Levent Kırca serbest. Levent Kırca ile şey serbest olsun. O zaman Elmas çünkü benim de isteğim. Elmas yapabiliyor muyum? Elmas nerede? Ben vereceğim elmasın gözüne. Vereceğim elmasın gözüne. Levent Kırca ve şey serbest o zaman. Kemal Sunal serbest. Tamam. Özellikle süt kardeşler. Tamam. Kardeşler serbest. Hepsi serbest. Kemal yani Sunal, Şabanlar. Tosun Paşa dahi. Bütün Şabanlar serbest. Yapmayacaklarını belirleyelim. Tamam, yapmayacaktı. Mükremin Çıtır. Tamam. Lütfiye Çıtır. Tamam. Recep İvedik. Şimdiden ona şey koyuyoruz. Şer koyuyoruz. Tamam. Başka? Korktuğumuz, rahatsız olduğumuz. Kapanıyor mu dosya? Şimdi o zaman bir ara verelim, bir düşünelim. Bir. Çünkü bu önemli bir an. Yani bir var mı başka, yok benim hayatımda yok. Başka önemli. Ne olacak ya? Bir insanın hayatında kaç tane önemli kahraman olabilir? Bence yeter bu kadar. Yeter ya. Tamam. Tamam. Demek ki bunlar bize batmış ki bugün bunları söylüyor. Bunlar zorunuza gidiyormuş ve gücünüze gidiyormuş. Bundan sonra istediğim gibi at koşturacağım. İşte bu ne? Böyle birisi yok ya. Var abi böyle şeyler, bizim anlayamadığımız, birine benzetemediğimiz şeyler. Fahir'in ya bizim tanımadığımız arkadaşları ya askerden bir arkadaş. Sen durup dururken 1388 diye bağırıyor ya Fahir. Evet, sen evet. O da askerden bir şey tanıdığı. Ne, ama öyle söyleyeyim. Bazı yerlerde de böyle şey yap bak, nasıl kurbanlı koyunun 3 bacağına bağlarsın, bir tanesini serbest sana bırakırsın. Bunu da serbest bırakmak lazım. Bıraktık işte Levent Kırca ile şey abi bıraktık. Onunla olur mu? Sen Kemal de Sunal. Benim en önemli şeylerim var böyle, onları da alırsanız elinden Levent ben... Kırca yasaklı ya. Fahir de yasaklarlar diye korkuyorum. Yani şimdi yarın öbür gün Levent Kırca'nın böyle bir yolundan giden bir adam diye. Çünkü Levent Kırca öyle diyor sağlı solda. Doğru. Hükümet beni yasakladı diye. Yani çünkü çok korkuyorlarmış Levent Kırca diye bir espri yapacak ve her şey sallanacak diye. Gerçekten. Yarın öbür gün Fahir de yasaklarlar diye ben çok korkuyorum. Sen de öyle çıksana ya Fahir. Ne? Bu hükümet beni yasakladı. Biz de sebepleniriz. Valla öyle bir şey. En güzel kanallarda, gazetelerde çıkmazsak ne olayım ben sana? Ama şey yapacağım. Böyle böyle dansların var falan dersin. Tamam. Oktay arabayla götürecek beni. Ne lan? Anlamadım. Oğlum çok değiştin arabayı aldıktan sonra. Daha birinci dakikasında şey koyuyorsun ya. Beni oraya Volvo ile götüreceksin. Nereye? Hangi kanala gidiyorsa. Volvo'larla gidip Volvo'larla döndü derler arkamızdan. Ablam. Oh. Hadi buyurun güzel bir haberle açalım Fahir Bey. Maalesef. Varsa. Maalesef. İlerleyen dakikalarda açalım. Açılış reklamdan sonra yakaldı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.40 oldu. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Oktay Bey günaydın. Buyurun Fahir Bey, ilk haberi sizden alalım. Ya İzmir'de bir adet var mı sizin, şimdi böyle hayvanlara bir isim takıyorlar ya. Evet. Yani böyle dayı falan diye bir isim takmak serbest mi hayvanat bahçesinde? Geyik var dayı diye. Ha, onunla ilgili haber var. Sen nereden biliyorsun? Biz bir zamanlar çok girip çıkardık hayvan. Ne, gençlik yıllarında mı? Ya orada bir arkadaş grubum vardı benim. Birisi öldü geçtiğimiz sene. Bahadır mı? Bahadır. Fil Bahadır. Senin onu yaptığın şeyler hep hayvanat bahçesinden göndermedin mi? Sen bize yaptın ya böyle şey, boncuk yaptım, boncuk dizdim. Tabii canım. Halı dokudum falan. Boynuzlardan ve şanssız yerçilerin kemiklerinden yaptım onları. İşte onları hep İzmir Hayvanat Bahçesi. Ne İzmir Hayvanat Bahçesi'nin adı? İzmir Hayvanat adı? Bahçesi'nin Bahadır'dan sonraki yeni... Adı ne? Ha, ne? Hayvanat Bahçesi. Kültür Park falan. Zoo. Hayvanat Bahçesi'dir herhalde. Zoo doğru. Fahir doğru söylüyor. Ne canım, atı burada bizim Atatürk Orman Çiftliği işte. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki kapısında öyle yazıyor. Zoo. Ben de geçerken böyle böyle gösteririm. Şimdi oranın yeni maskotu Bahadır'dan sonra dayı oldu. Bir geyik. Geyin şöyle de başlığını atmışlar. Dayının boynuzu düştü, siniri bitti. Çok sinirli, asabi bir... Zamanında ben küçük çocukken o geyik sinirlendiğinde beni çağırırlardı. Bir tek ben sakinleştirdim onu. Ne yapıyordun? Çok dayı! Diyordun. Oğlum ondan sinire geçti. Ya Fahir biliyor olman lazımdı şu adam için söyleyeceğini. Adama çok güzel bir arena. Yalnız bir dakika. Az önce bana bir sözler verdirilmişti ya. Evet. Şimdi sana tek bir şey rica edeceğim. Tamam. Sen Kemal Sunal mı ve şey mi, ona karar vereceksin. Ama kaynana verdeki. Hayır ben ama ben taklitçi olarak tanınıyorum ya. Taklit paramı taklitçilikten kazanıyorum. Ama bir dakika, birini seçmen lazım. Bu dünya hepsini kaldıracak kadar şey değil, güçlü değil. Kaynanalar ne? Karakterini vazgeçemem diyorsun. Bence o, onu al. Onu o kalsın. O kalsın. Kemal Sunal gitsin. Tamam. Kalsın mı gitsin son mi? Son olarak bir Kemal Sunal taklidimle son yapmak. Kez veda ediyorsun yalnız. Jübilim Oktay yapıyorum. Senden de bir şeyler alacağız bugün çünkü benim artık... Zaten öyle çok yok abi. Ben paramı ondan kazanmıyorum. Ben hobi olarak yaptığım için benden almayın. Evet. Son Kemal Sunal. Son Kemal Sunal. Ama onu veda ediyorum. Hayır üstüne konuştun. Çocuk son evet, şeyini son yapamadı ya. Susalım bir. Evet. Evet. Bir değerli üstadımızı da kaybettik. Evet, evet. Böyle birer birer değerlerimiz yok oluyor ya. Ben dün bir Karagöz gösterisi izledim. Çok yani hoş. Karagöz, nerede tamam, izlediğini söyleyebilir misin? Bir alışveriş merkezimizde izledim. Oo, çok hoş. Ondan sonra bizim alışveriş merkezi değil, Panora'da değil. Onu da baştan söyleyeyim ama yarın öbür gün Panora'da da olabilirdi. Çünkü bir iyi niyetle değerlerimiz, kültürümüz kaybolmasın ne diye olur, Karagöz'ü hala yaşatmaya çalışıyorlar ama Karagöz'ün o haliyle yaşamasına imkan yok. Hadi ya, çok imkan çirkin yok. Yani o bu, yaşamak değil bu. Sürünmek. Karagöz öldürün beni diye adeta, vay vay vay öldürün beni. Neye Karagöz'ü güldüreyim mi seni falan diye bir şey olmuş yani. Çünkü hakikaten bitmiş. Çok yani bir şey diyeceğim. Bak biz çok güldük ya Hacivat taklidine. İşte. Belki Karagöz değil ama bu yeni taklitlere Hacivat'ı ekleyebilirsin. Hem kültürümüz yaşar. Sen çok yaşayamayacaksın. Sen... Ablam bir yapsana. Bak, şöyle çıkıyor. Bir Karagöz bir çıkıyor zaten. Hı hı. Böyle bir şimdi şeyler kurmuşlar böyle. Perdeyi. Güzel bir de seyyar bir şey yapmışlar oraya. Tak diye açılıyor hemen. Hı hı. Perde arkadan ışık falan veriliyor. Öyle mum ışığı falan da değil. Çok spot güzel. Spot veriliyor, tamam. Havalı bir sistem. Her yere taşınabilir. Sünnetlere, düğünlere falan. Çocukların hemen karşısına diziyor. Küçük küçük tabureler var. Çocuklar oturdular neşe içinde. Karagöz başlayacak diye. Böyle bir sevinç var herkeste. Hı. Böyle Hacivat çıkıyor şeyle, pencerenin deyip çıkıyor, tamam mı? Çocuklar böyle ne oluyor anne şimdi buradan? Yüzleri gözleri şey yok. Alin de bakıyordu en başta. Perdeye o böyle sadece ışık varken bakıyordu da o şarkı söyleyen Hacivat çıkınca Alin çocuklara falan bakmaya başladı. Bebek bebek falan diye. Neyse daha biraz daha büyük olanlar hala perdeye bakıyor. Ondan sonra Karagöz çıktı. Pencere diyor bilmem ne. Böyle Hacivat zaten şeyle başladı. Şeytanın dinsizliğine, Allah'ın birliğine falan diye böyle bir şey bir garip şeyle başlıyor. Ondan sonra böyle Karagöz çıkıyor. Bu merhaba. Ama seni kaynamış balkaba falan diye böyle bir garip şeyler. Çocuklara böyle ne oluyor anne ne lan bu falan diye şey yapıyor. Ondan sonra birbirlerine vuruyorlar. Bunun için yaşamasının imkanı var mı ya? Yani nasıl olacak bunu, bir yol, bir yeni bir hikaye mi? Ben sana söyleyeyim, yanlış yerde izlemişsin. O mesela o gösteri Panora'da olsaydı bir numara olur. Yok Oktay'ım be. Onunla alakalı. Evet, saçma. Zor yani bu Karagöz konusunda birinin el atması lazım. Çünkü biz bir kere bir... Bak aslında... bak biz bir de şey diye başladı şimdi hacı. Hmm. Karagöz'üm, gençler bizi tanımıyorlar. Ben o yüzden ismimi değiştirdim. Neymiş? Neymiş ismin? Mersin. Zannettim onu. Voltran bilmem ne yani, öyle bir taşlama mı olacak falan. Mersin... mi dedi. Karagöz aynı benim gibi. Ne dedin? Mersin mi dedin? Evet, yaban Mersin'i bilmem ne falan diye böyle bir şeyler dedi. Yürü dedim. Yürü gidiyoruz, bir geleneğimiz daha şey oldu diye. Arkadan can çırpınıyor Karagöz. Vardır muhakkak ustalar, daha bile aynı oyunları oynuyor. Belki de çocuk şey değildir Karagöz. Doğru ya. Büyüklere yönelik mi yapsınlar acaba? Çocukların sevmesine imkan yok o perdede. Büyüklere yönelik derken erotik mi diyorsun? Erotik olur, ne bileyim bu... Şeyine dönsün ya, özüne dönsün. Eskiden kahvelerde böyle taşlama olsun diye falan yapılıyormuş ya bu Karagöz. Hı hı. Gene öyle olsun. Yani evet, Karagöz Hacivat sabit. Arada siyasi liderler gelsin mesela. Onlara birileri güler de çocuklar bu Mersin desin. Yeah. Orada çocukların ilgisini çeken tamamen hareket ve o kukla var galiba ya. Çocukların saniyede 35 bin görüntü değişimini seyrediyorlar televizyonda. O Karagöz'ün şapka arkaya gidiyor. Onu mu söyleyecek? Ayaklar sallanıyor, şapka arkaya gidiyor. Çocuğun gözler mi dönecek? Orada gözün önünde oluyor abi. O enteresan bir şey. Abi çocuğun gözünün önünde, araba tekerlerine baksa daha çok hareket evet, var. Ya. Ne dediğini anlıyor en azından. Hın hın diye araba sesi. Karagöz ne mi de? Arapça mı konuşuyor, şey mi konuşuyor, ne konuşuyor, o da anlaşılmıyor ya. Karagözcüleri bir... Karagözcüler şey... şimdi meşalelerle dışarıda bekliyorlarmış, haber geldi. Ne zaten... dediğini de anlamam ki ben. Yakacağız. Ne? Bu işe mi bakacağız? Falan diye ben buradan şey... Ben... Yemin ediyorum yeni bir Karagöz üstadı doğdu. Bravo. Vallahi Ege. Ben senin yeni mesleğini buldum. Çok ciddi söylüyorum. Karagözcülük mü? Karagözcülük, hacivatçılık. Ama tercihini yap ona göre. Güzelce sana... Karagözcü mü? Hacivatçı mı? Seni seyyar bir şey alalım, yapalım. İmkanımız neyse. Oktay gerçi bu ara. Arabayla servisini de Oktay yapıyor. Ben yaparım be. Tamam, çünkü arabası öyle. Zaten station anladığım kadarıyla. Şey yaparız. Ben böyle görüşme yaptığım zaman şuraya gidiyoruz falan. Zaten ben Volvo ile geliyorum diye laf arasında söylerim. Tamam, hem zaten şeyde oradan kendini de eziklikten kurtarmış olursun. Tabii ki. Neyle geliyor adam? Volvo ile geliyor. Adamın orada zaten imajı belli. Güzel, o şeyin arkasına da bir perde çekeriz. Bitti gitti. Güzel, süper oldu. Geceleri işte kahvelerde mi artık nerede oynatırsan. İlk başta kahvelerle başlayalım biz. Nöbetçi kahvelerle. Oradan İstersen, yavaş yavaş tadını bulur. Sırf şey de olabilir, sesi de olabilir. Mesela kukla oynatmadan hiç o kara gözlü acıvı. Sırf onları seslendirerek öyle bir şey de olabilir. Madem hareket yok, daha hareketli bir şey ne bulunabilir bir de? Ben söyleyeyim. Biz daha önce de hatırlarsan bunu bir radyo kanalında yapmıştık. Radyoda Karagöz bu. Radyoda Karagöz. Ben söylüyorum, proje hazır. Yarından itibaren Karagöz ve Hacivat'ı müjdesini veriyorum. İsimleri değişebilir. Mersin tipi bir şey olabilir. Bunun bir sürü karakteri var zaten. Yeni bir radyo şeysi olsun. Radyo tiyatrosu. Tamam, çok güzel olur. Çok güzel. Bakalım oradan olur. Randımanı alabileceğiz mi? Oradan da artık bu çırpınışımızdan da fayda gelmezse ne bir yapacağız? Bir değerimizi daha kaybedeceğiz. Bir sosyal değerimiz daha yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil de tepe taklak alt üst olacak. Buyursunlar efendim, gündeme dönüyoruz. Kraliyet aileleri çalkalanıyor. Bir taraftan İngiltere'de Prens Harry biliyorsunuz geldi. Harry'i pompalamaya başladılar canım. Yalnız benim anladığım galiba Charles arada kaynadı gitti mi? Vallahi ne oldu gitti yani? Ya. Hak ya, geçer de diye bir şey var ya, o çocuğun da ahı tutar. Prens Harry'nin... Yemin ediyorum böyle kalır çarpılır. Doğru. Kalır. Prens Harry'nin kral olma ihtimalini diyorsun değil mi? Evet. Kral düşünmek olursa... dahi istemiyorum ben. Prens Charles... Valla çok baba, bir de baba bedduası geçer ha. Baba geçer. Bedduası geçer. Hele kraliyette direkt geçer. Süt kesme ihtimali de yok. Gerçi İngiltere'de. Benim mesela şimdi süt kesme ihtimalim var gibi geliyor. Çünkü Ali'ni çok ben de besledim biberonla. Biber... Kendi sütüm olmasa da. Doğru. Orada ama hamin inneleri falan vardır. Süt anneleri vardır kraliyet ailesinde. Ha, onlar doğru beslemişlerdir. Dolayısıyla sonra... otomatikman yani o bütün süt kesme hadisesi otomatik bıçak gibi gitti. Doğru, sarayda zaten onu düşünüyorlarmış hep. Aile içinde şeyler oluyor ya, süt kesme ihtimalini ortadan kaldırmaları iyi oldu. İyi oldu. 10 haftalık Afganistan macerası. Macerası doğru. Macerasından sonra Harry geri döndü. Babasıyla kardeşi karşılamış William. Bunlar bir tarafta dursun. Bir bilgimiz olsun. Bir tarafta da Japonya. Yalnız, İngiliz ordusunda çok devrecilik vardır. Ama yapamazlar abi Harry'e. Afganistan'da nasıl yapamazlar? Hiç acıma yoktur. Kraliyet ailesi tanımaz devrecilik. Abi Harry'e yapamazlar. Kraliçe yaptılar 2. Dünya Savaşı'nda ya. Onbaşıydı. Onbaşı değil miydi? Onbaşı. Bir tane daha Londralı çavuş vardı. Hı-hı. Onlar Topley diye idare ediyorlardı ama o Birmingham'dan gelenler bunları çok ezdiler. Her akşam su basıyorlarmış lan. Ama demiş ki Prens, Charles'a demişler ki gittiği yere şey yapamayız ama gittiği yerde rahat ettiririz demişler. Ondan Afganistan'da rahat ettiğini düşünüyorum ben. Liverpool'da çavuş ıstırap olmuş ona. Öyle diyorlar. Bir taraftan da Japonya kraliyet ailesi çalkalanıyor diye haberler var. Oraya gelmişti prens sonunda geçen yıl mı ne doğmuştu? Prens miydi, prenses miydi? Prens lazımdı oraya. Prenses erkek çıkmıştı. Veliaht lazımdı. Geldi. Prens geldi de sorun aslında prensesle ilgili. Şimdi İmparatoriçe Mishiko'yu biliyorsunuz. Bu arada modern sabahlar dünya aristokrasisinin rehberi haline geldi. Evet buyur Mishiko. İmparatoriçe Mishiko'yla veliaht prens Naruhito'nun eşi prenses Masako. Ha. Her şey oturdu mu? Seceresi çıktı mı? Bir evet. Oturmayan yer varsa söyleyin. Ya Masako ile Mishiko zaten. Ne zaman geliyor? Gelin kaynana yani bunlar. Masako gelin. Kaynana Mishiko. Orada bir program varmış. Masakom olur musun? Kavga etmişler maalesef. Böyle şöyle demiş. Kavgayla çalkalanıyor kraliyet ailesi. Kavga prenses Masako'nun 6 yaşındaki kızı Aiko'yu saraya yeterince götürmemesi nedeniyle çıkmış. Ama doğru. Doğru. Yani o da sonuçta anneanne. Ben anlamadım Fahir. Dedin. Hani yani görmesi lazım. Görmesi lazım. Anneanne değil babaanne. Gidiyor geliyor. Öyle kısa süreli olmaz. Bak Ege'nin mesela Alinika. Kaç günde bir görüyor anneanneyi? Her gün görüyor. Her gün görüyor. Bir her hafta gün sonu görecek. Görmüyor. Bir hafta sonu. Bak aynı örnek almaları gereken hemen bu aile örnek aile olarak Japonya'ya bizim götürün. Tatlı bir aristokrasi var bizde de yani. Yani esası böyle. Topraklarımız falan var. Bizim de iki dönüm arazi var, oraya bakacağız inşallah. Şimdi Fahir sen bize şu saray içindeki Japon kavgasını bir canlandırırsan. Nasıl Japon kavgasını? Japon sohbetini bugüne kadar canlandırdın. Bir de Japon kavgası. Ya ben onu bıraktım bir kere. Niye canım? Askerden döndüğüm noktadan itibaren ben onu çok ilerletmeye meyilliydim. Ama siz benim şevkimi kırdınız. Hevesim kursağımda kaldı. Niye ne biz seni teşvik ettik ya. Nasıl ya? Ne teşviki? Örnekleri vererek. Ben burada şey esprilerle. Çünkü bir şeyi ilk dili neyle öğrenirsin? Espriyle öğrenirsin. Doğru. Mesela turistlerimize ilk küfür öğretiriz biz. Değil mi? Yani bunları yaparken bir anda benim üstüme hücum edildi ve benim o şevkim, hevesim zoruma gitti, ne yalan söyleyeyim. Öyle çok büyük bir kavga da yok. Yani Japonya'da ters konuşmak bile acayip büyük kavga ya. Ama onlar zaten hele ters konuşuyormuş gibi oluyor ya. He. O erkekleri zaten sürekli sanki dövecek gibi konuşuyor. Mesela. Bu diyor, diyor i̇şte ki, bunu yaptırmaya çalışıyordum. Bir bardak su verir misin diyor adam. Ama öyle bir, ben de onlara şunu söyledim zaten. Her şey güzel, tarzınız yanlış. Öyle bir söz. Daha yumuşak söyle. Belki küfredeceksin ama yine ben onu seve seve yapacağım. Bir bardak su getirir misin söyledin ya. Evet. Şimdi şu habere bakalım. Bak Michiko demiş ki kraliçe, imparatoriçe Akihito ile beraber. Ya bunların hepsinin soyadı oğlu bitmek zorunda mı ya? Evet tabii. Niye, mesela zaman... Anderson. Mesela bak İskandinavya'da öyle. Hayır, hayır olmadı, hayır. Bak Anderson vardır mesela. Veya başka bir örnek ver. Siverisson. Siverisson. Şevçenko. Vanderson. Veya... Volvo. Volvo mesela. Öyle bak. O da değil mi? Avrupa'da öyle de, Kuzey Avrupa'da. Şimdi Akihito ile Kraliçe Michiko Macchiato. Macchiato. Çok güzel bir Japon şey. İçkisidir. Ay, sert bir çağrı yaparak şöyle demişler. Torunumuzu daha fazla görmek istiyorum. Meydan adam sana. Yani torunumuzu daha fazla. Ama bu imparator söylemiş. Michiko, bu Akihito söylememiş. Ben kadın bunu yapamıyorum abi. Kadınlarda çünkü o çok bir şey söylüyorlar. Aslında kadın erkeği böyle çıkıyor bunlar. Evet ya, hırıl hırıl çıkıyorlar. Japon'un sesi karttır. Öyle. Ama Japonya'da çok enteresan bir şey öğrendim. Mesela metroda yere oturmak şey dame yasak. Ama çömelmek serbest. Yani affedersin, kabahatini yapar gibi herkes böyle oturduğu zaman hiçbir sorun yok. Ne zaman ki poponu taşa koyuyorsun, o zaman ki dame dame diye karşına çıkıyorlar. Kendileri için. Tabii taşa, taşa oturan için. İz olur. Beyaz giyme söz olur. Özellikle mesela Tokyo'nun nüfusu belli. Küçücük yer. Bir de yer altında yaşıyorlar ya Tokyo'da. Yerin bir karınca kadar, bir o kadar abi da aşağıda var. Havalandırma sıfır. Taşa otur. Cırr. Trenlerde caza zurt falan diye. Havaya uçar, o adalardan eser kalmaz orada. Yeah. Önlemini alıyor adamlar. Japon kafası böyle çalışır. Bir son... Japon kafası oldu. Monsieur sen ne yaptın? Kadir sen ne yaptın? Buyursun efendim. Buyurun. Efendim o zaman ben de çok hafif bir tane küçücük haber vereceğim. Her gönül tamam. Yazarın veliahtı belli oldu. Gönül yazarın büyük tartışmalar vardı çünkü. Büyük tartışmalar vardı, tacını kime devredecek diye. Biliyorsunuz hem taş bebek hem ihtiyar, yeni hem taş bebek hem ihtiyar Yonca Evcimik 45 yaşındaki sanatçı. Bir de onun bebekleri çıktı biliyorsun, Yonca bebekleri, Yoncimik diye. Ona benzemek için de 500 tane operasyon geçirmiş, aynı bebeğe benzer. Çünkü bir tane bir şey yapmışlar bebek. La bu var ama buna benzersen olur falan diye güzel anlaşmayı yapmışlar. 45 yaşındaki sanatçı bundan sonra bebekleriyle piyasada nam salacak. Bebeklerin kalıbını değiştirmek daha pahalıya gelmiş tabii, estetikten. Tabii. Evet. Yonca Evcimik'e bundan sonraki başarılar diliyoruz. Gerçekten bebek gibiydi. Daha hakikaten yeni başlıyor diyebilir miyiz o zaman Yonca Evcimik'in? Tabii daha yolun başında, çünkü Gönül Yazar da yıllarını verdi bu koyu. Koya mı? Konuya derken. Ben parça ne diye onu çıkartmaya çalıştım. Bir iki harfle beraber alt üst olacak. Bak kaydımı nokta bence taş bebek. Vallahi hakikaten taş bebek adeta gibi kız maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci. Nasıl olduysa artık o lüks Volvo'sundan inip ve haberin peşinde koştu. Buyursun efendim, dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. İki haber var elimizde. İki haber var. Bir tanesi maalesef biraz ters, ne denir? Ters bir haber. Tatsız bir haber. Tatsızı verelim, arkasından herkesin ağzını bir parmak bal çalarız. Tamam. Şimdi bundan önce konuşmuştuk. Çin'in en ünlü fotoğrafçılarından kim? Kim Jong-lo. Bravo. İkinizin de cevabı doğru. Louis Wicklank'ın çektiği Demiryolu ve Antiloplar adlı fotoğraf 2006'da Çin'in en değerli fotoğraf ödülünü almıştı, hatırlıyorsunuz. Bu arada bizde trene bakan öküz gibi bir laf vardı. Daha doğrusu öküzün trene bakması gibi. Çin'de antiloplar bakıyormuş. Antiloplar bakmıyor. Trene. Antiloplar kendi yoluna gidiyor. Çin, şeyde trende kendi yoluna gidiyor. Hı. Böyle bir fotoğraf. Ha. Tamam, buraya kadar her şey var. Espri o. Burada yani. Espri burada. Ve yan yana bunlar. Evet. Ve maalesef bu fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıkmış. Nasıl ya? Photoshop mıymış? Photoshop'muş abi ve 2 sene sonra ortaya çıkmış. Ya abi antilopun içinde ne işi var? Gözünüzü seveyim ya. Hayır. Bir insanda antilop... akıl mantık olur ya. Saçma abi. Antilopun saçma. Ana vatanı için. Trenin ne işi var Çin'de? Onu konuşmak lazım. Doğru. Tibet Çin seferini yapan trenler var ya, tek sefer. Tek yön. Tek yön. O tren işte. 2 senedir bir takım internet sitelerinde bu fotoğraf sahte, bu fotoğraf sahte diye yazıyorlarmış ve işte daha önceki gün kabul etmiş adam. Neydi adamın adı? Sahte lan, ne yapacaksınız demiş. Sahte demiş. Ama demiş, hayır bunu senin gibi senin gibiler için söylemiş. Evet, antilopu da çektim, treni de çektim ama aynı zamanda değil. Tamam, itiraf ediyorum, dürüst oluyorum demiş. Ve ben hala bu fotoğraf sanatını çok anlamış değilim yani. Aa öyle deme. Bak şimdi fotoğraf sanatı her taraf amatörüyle profesyoneliyle. Tam kafamda oturmadı bazı şeyler fotoğraf sanatıyla ilgili. Mesela şimdi Oktay Demirci'nin bir fotoğrafını çekiyorum. Ben saçları sabah coşkusu içinde. Tamam mı? Tamam. Denk geldi yakın. Sen de yandan şurada ikimiz de çektik şimdi. Ne oldu? İkimiz de aynı sanat eserini mi icra etmiş olduk? Olur mu? Bakış açılarımızı. Ne sen orada onun saçını. Aramızda böyle 30 santim bir şey var. Olur mu? Sen onun saçını çekerken ben onun ruh güzelliğini yansıttım mesela. Ya. Tam o saçını şey yaparken burnunu karıştırıyor. Ben öyle bir an yakalamışım. Öyle bir an ki hem saçlar şey hem burnunu yakaladım. Ki o bir... anı her gün ancak bir sefer yakalayabilirsin. Ve bir yandan öyle da düşün. Affedersin işte, bikini bölgesini kaşıyor. Şimdi burada ne anlıyoruz? Demek ki çocuk nazar değmiyor. Bir konu konuşulmuş ki çocuk nazar değmesin. Nazara karşı önlem olarak orada kaba etlerini kaşıdığını görüyoruz. Yani orada işte onu ben verebiliyorum ama senin bakış açın tabii ki onu yansıtabilir mi? Bir dakika, aynı anda mı çekiyorsunuz fotoğrafı? Aynı anda çekiyoruz. O zaman zoom in zoom out. Zoom in zoom out da demek ki kendi orada yorumumuzu katıyoruz. Yorumunu yani katıyoruz. Ben daha mesela daha içten bir şeyler görmek istiyorsam o filmde zoom in. Ama daha yavan dünyayı dünyayı resmetmek istiyorsan Oktay Demirci'nin özelinde o zaman zoom out. Zoom out. Doğru. Doğru. Bir de tekrar fotoğraf sanatıyla ilgili bir soru sormuştu. Şimdi bunu gerçek olması niye önemli? Bak adam antilopu çekmiş, treni çekmiş. Önemli olan onu yakalamak mı dert yoksa o güzel görüntüyü hayatımıza sunmak mı? Bence fake de olsa sanat güzel sanat. Hayır. Şöyle diyor. Eleştirilerin aksine Tibet demiryolu doğaya zarar vermiyor fikrini, düşüncesini ispatlamış. Bu ayrıca bir ne yapmış? Yalan. Fayda sağlamış bu fotoğrafa. O yüzden birazcık da ödül almasının sebebi bu. Şimdi işte taşlar şu anda pıtır pıtır pıtır yerine oturdu. Dökülüyor. Oh be. Taşlar dökülüyor. Böbrekteki taşlarımızı da döktüğümüze göre. Bundan sonra etekteki taşlar yerine böbrekteki atılmış. Taşlar dökülsün. Adam atılmış. Neyden? Atılır tabii. Çalıştığı gazeteden. Oh iyi olmuş. Örümcek adamda da öyle bir şey vardı. Örümcek adam yalan bir fotoğraf çekiyordu. Orada kötü herif şey çekiyordu. Adını unuttum şimdi. Neydi? Hangisinde? Örümcek adamın eski fotoğrafını siyaha boyayıp da siyah kostümlü ilk fotoğrafını ben çektim diyordu. Ve şunu söylemek istiyorum. Fotoğraf sanatı bu değil. Fotoğraf bu değil. Bugün bir Japon'un feryadı kulaklarımda. Fotoğraf bu değil diye bağıran bir Japon. Doğru. Böyle bir şey işte. Şimdi o zaman sizi sulu götürüp susuz getireceğim bir yer. Erevizyon. Erevizyon kapımıza dayandı. Yine önümüzdeki günlerde Erevizyon'la yatacağız. Erevizyon'la kalkacağız. Bu Erevizyon 2 senede bir mi yapılsa acaba ya? 4 senede bir. Olimpiyatlar gibi olsun bence. Hem daha iyi hazırlanırız. Daha heyecanlı mı? Çünkü hemen geliyor. Hemen geliyor da bu yılki Erevizyon'un şarkımız güzel. Hakikaten güzel. Dinle. Ben geçen gün mırıldanıyordum. Üstelik sözlerini bilmeden dünyanın en acıklı hali. Bir mırıldanırsan bizim bu sene katılacağımızı herkes hatırlar tabii. Ben Mor ve Ötesi'nden ne izledin? Deli. Yanıyor faili ruhun denemeyine yanıyor ruhun. Öyle bir şey işte. Tam bilmediğim için. Ama güzel. Güzel. Çok hoş. Biz böyle katılırken burada tabii Erevizyon'un doğayenlerinden sevgili Bülent Özveren İrlanda sevgili Johnny Logan diyorsun. Sevgili yani. Johnny Logan 1970 ile 96 yılları arasında tam 7 kez birincilik kazandı İrlanda. Hiç de biz hatırlamayız. Bir Johnny Logan'ı biliriz. Başka bildiğiniz var mı? Maalesef yok. Bu Sandra. Bu sene de çok önemli birisiyle katılıyor. Dustin. Sevgili Dustin. Dustin Timberlake. Dustin nasıl bir şey? Dustin bir... Nasıl böyle kıpır kıpır bele, bir şey. İnce belli bir şey mi böyle? İnce belli. Böyle ufak tefek kıpır kıpır bir çocuk. Böyle... Şimdi bu bir kukla. Nasıl? Biz de yemin ediyorum bak bu fikir dönüp dolaşıp gelecek. İrlanda'nın milli şeylerinden bir tanesi. Hindi abi, kuklası. İtiraz gelmemiş mi buna ya diğer ülkelerden? Niye? Bizim sanatçılarımızı şey yapıyor bu diye. Niye canım anlamadım. Ne bileyim kuklayla katılmak. Yok hayır oranın yöresel şeyi. Niye zamanında biz Rimi Rimi'yle ile katıldığımızda hiç itiraz geldi Gelmedi mi? O zaman gelmediyse doğru. O yüzden kuklaya da Seneye Karagöz veren. Ve Hacivat diyorum ben. Pantolon ceketle katılır mı ya yarışma? Efendim ben İlaç Mümessin'im aynı zamanda Eurovision'da şarkı söylüyorum diye Rimi Rimi'yle ile katıldık. Rimi Rimi. Ya hakikaten çok güzel şarkılarımız vardı. Biz onları ben bir tane karışık kaset yapacağım. Eurovision şarkıları. Eurovision hits. O kadar enteresan bir fikir ki bu. Daha önce hiç kimse bu şarkıları bir araya toplamadı. Ama öyle hakikaten toplayan ben ama bilmiyorum. Ama bak güzel Eurovision şarkıları. Bir. Rimi Rimi Ray. Bir numara Diday Diday Day. İki numara da bence Deli. Üç numara Every Way Dedayken. Deli derken? Bu yılki şarkı. Niye? Sufi de güzeldi. Sufi de güzel. Sufi yavan. Aa öyle yani deme güzel. Beğenemem. Naim. Naim. Oy. Herhalde Mazhar Fuat Özkan'ın en kötü şarkısı mı? Adı herhalde? Naim. Adı Naim. Bir daha da bir yerde söylemiyorlar herhalde değil mi? Konserlerinde falan. Tabii canım. Tabii canım zaten yemin verdirmişler. Böyle sözleşmeye imza atılmış. Bir daha başka bir yerlerde söylesin de çarpılalım diye. Kendi aralarında. Güzel şarkılarla gidildi Eurovision'a. Bu yılki en güzel şarkı hakikaten. Yani bir de bu Eurovision'da şey de yok. O kadar gerçek dışı bir yarışma ki. Üst üste hani mesela bu şeyde 100 metre koşusunda olimpiyatlarda bilirsin bir adam vardır. O 2-3 yıl. Daha doğrusu 2-3 olimpiyat 100 metrede madalyayı alacak yani. Evet. Şimdi mesela çok güzel bir şarkıyla gidiyorsan Eurovision'a bir yıl. Ertesi yıl niye aynı adamın başka şarkısıyla gitmiyorsun ya? Çünkü öyle bir garantisi yok. Hatta 2 yıl üst üste alan ülke var mı Eurovision'a? 2 yıl üst üste alan ülkeye bakıyorum. Kayıtlarda var. Ben de gireyim. Çık çık çık. Var. Maalesef yok. Çünkü yok ayıp diye şey yapmıyorlar. 2 defa üst üste zul olmasın ülke sahneyi kuracaksın. Ondan işte Rimi Rimi'yle hiç çıkmadı mı zaten? Ha üstümüze atalım. Rimi Rimi'yle şeyden sonra çıkmadı mı? Hayır canım, ondan sonra şey vardı. Athena vardı. Tabii. Ha doğru. Athena vardı. O da güzel Eurovision şarkısı. Ama biz mesela zamanla Neco ile başlamıştık. Neco'nun katıldığı parça neydi? Serseri. Ne alakası var ya? O Hakan Ural. Neco'nun katıldığı Hakan şarkı. Ural. Neco çok güzel. Neco'nun patlaması Neco, zaten Eurovision'da oldu. O da ıslıklı bir şarkıydı ya. Neydi o? Neco'yu şarkısı neydi hatırlayan varsa dinleyicilerimiz arasında bekliyoruz telefonlarını. 210 30 30 telefonumuz Neco'nun şarkısını soruyoruz. Neco'nun şarkısı operatörü. Güzel Eurovision şarkılarını da hatırlayalım. Tabii canım onların bir şey veriyor muyuz biz? Ama böyle deli ayarında dönüp dönüp dinlenecek şarkı yok. Aslında ilk tam rock'n'roll şarkımız diyebiliriz. Gerçi Athena'nın da şarkısı vardı da. Öyle deme siz de 2 dakikada evet. Every Way Detayken'i attınız bugün. Hala aynı coşkuyu yaşıyorum. Every way detayken. Detayken. Bak. Every way diyorken. Every way detayken de eğlenceli şarkı. Bu yani hem Türkçe hem şey. Demek istediğim Mor ve Ötesi'nin zaten albüme koyabileceği bir şarkı. Bir şarkıydı. Bunu nereye koydu? Eurovision'a. Koydu. Aynı espriye MFÖ de yaptı canım. Onların da hakkını işte Diday Diday Day'ı koymadı mı şeye? Diday Diday Day gibi şarkı yapmazlardı onlar. Eurovision olmasaydım. Ben biliyorum artık. Ben onların ruhunu çözdün, okumuşum canım. Mazhar Fuat Özkan. Onlar zaten artık bir zaman bir yapılan şarkıları döndür döndür hala aynı şeyleri yapıyorlar ya. En son yeni şarkılarını hatırlıyorsunuz herhalde. Ne? Enayi miyim ben diye. Ay. Hiç kimsenin aklında kalmıyor. Enayi miyim ben? Adı Naim. Bak. Yalnız benziyordu. Doğru. Doğru. Benziyordu. Doğru. Doğru bir tespit. Günaydın var. Efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Elif ben. Elif Hanım, hoş geldiniz. Neco hastası mısınız? Yok birden aklıma geldi. İnsanın durduk yere birden aklına gelir mi? Biz hastasız çok mesela. Çok düşünür müsünüz Neco'yu böyle boş kaldığınız zaman? Ya şöyle bir şey ilkokuldaydım biz o şarkıyla rontu yapmıştık. Rontu? Tam bir rezillik yani. Oo eski rontçulardan kim kaldı? Buyurun efendim. Hani şarkının adı. Hani ha? Peşimden, bu da çok güzel şarkıydı hakikaten. Süper kosa. Bir şarkıydı. Biraz mırıldanır mısınız madem? Mümkün ama hareketlerle. Evet evet lütfen eski günlere bir gidelim bir rond günlerine. Hadi Elif ya lütfen bak güzel panoradan hediye çekleri vereceğiz sana. Hadi. Ronçu Elif. Ronçu Elif. Ronçu Elif. Hadi Ront. Ront. Ront. Hadi Elif. Ya. Hadi. Hadi. Nasıldı ama şimdi hiç hatırlamıyorum. Peşimden koşanlar. Nerede? Biz orada şey yapacağız. Nerede hani yapacağız. Sonra en son hani kısmı var ya. Öyle. Orayı hep beraber yaparız. Öyle kapatacağız. En sonda hani diye bitiririz. Bir de Elif ne işle uğraşıyorsun? Mimarım. Mimarsın. Evet. Elif mimar. Kaç yaşında? Söylemez. Elif, çocukluğunda ilkokulda dediğine göre 32 falan. Oradan zaten çıkarmamız o kadar kolay ki. 32 değil mi Elif? Evet. Hadi başla. La. Peşimden koşanlar. Nerede hani? Ay çok inatçısın. Hadi. Aşkımla coşanlar. Nerede hani? Beni bekleyenler. Beni bekleyenler. Ha, beni bekleyenler. Nerede hani? Hani? Biz çöktük. Elif sen ayakta kaldı. Koptum. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Tebrik ediyoruz. Elif'e güzel panoradan hediye çekleri verelim. Var mı hediyemiz? Var tabii. Kipa'dan verelim hediye çeki. Kipa'dan bir de nereden? Gitsin. Teknosa'dan hediye çeki verelim. Kipa'dan üst başımız. Kipa'dan üst Kipa'dan ne alacağız? Sıkmak portakal mı? Portakal alabilirsiniz. Aşk olsun. Et alabilirsiniz. Peynir. Et al et. Hepsine et al. Et al. Ete ver vallahi kendine ya. 2 kilo tam bonfile alırsın. Tam sesin de düzelir belki. Git oradan Teknosa'dan da güzel Teknosa'dan pila. Teknosa'dan da güzel Neco kasetleri şeyleri al. Boş kasete al. Neco şarkıları çekersin. Tamam, çok eyvallah. Teşekkürler Elif. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Bu balıklar ne yiyor ne içiyor diye merak edenler. Panorya'daki akvaryumlardan bahsediyorum. Elinde bir nasıl panoranın iç yazışmalarından bir tanesi var. Elimize geçti. Elimize geçti. Şu, evet. Ne zaman yiyor ne zaman içiyor. Bunlardan. Bu şerefsizler ne zaman yiyor ne yiyor ne içiyor. Köpek balıklı. Köpek balıkları. Allah tam oradan... şerefsizler. Getirdiler 30 santim 30 santim. Bizi 1,5 metre 2 metre 3 metre bekliyorduk. Ama neymiş bunlar? Çabuk büyüyen. Çabuk büyüyen. Üreyişli. Her gün orada insan var. Mesela şimdi açık denizde olsa bu nereden bulacak insanı? Ama panora kaynıyor. Her gün kaynıyor yani. Hatta başka bir deyişle. Yani kaynıyor. Bu nereden öğrenecek? Oktay ben burada şimdi tarihleri mi sayayım? Tarihleri bilmiyorum abi işte ben. Herkes yok. Bu iç yazışmaları nasıl ele geçirecek? Panoramız... Belli günlerde saat 3'te yani 15'te bir tane dalgıç o akvaryumlara girip balıkları besliyor sevgili. Hem de el cihazlarıyla. Mesela bundan sonraki ilk günü bugün söyle. Var bugün mesela 3'te var. Sonraki çarşamba gün... günü yine 3'te. 2 günde bir mi besleniyormuş bu balık? Evet doğru 2 günde bir. Yazık değil mi balıklara ya? 2 günde biri besliyorlar. Herhalde tek gün çift gün olması var. Tek gün çift gün. Bir gün aç bir gün tok. Günaydın doğru. Efendim. Günaydın merhaba. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Bilgi ben. Bilgi Hanım hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 37. 37. Vay be. Erevizyonla yaşıt. Sağ olun. Teşekkürler. Erevizyonla yaşıt ama sesiniz itibariyle de ortaokuldan terk. Bugün okula gitmedim daha doğrusu. Bugün okula açtım. Evet sesim biraz böyle genç duruyor ama yaşım oldukça. Fiziğiniz ya fiziğiniz Bilgi Hanım. Şimdi ne desem ki? Bence cevap vermeyin. Güzel görmüşken geçin. Kendi istediğiniz konuda konuşma. Buyurun efendim dinliyoruz sizi buyurun. Ben öyle sizinle sohbet etmek için aradım. Yani programınızı tabii ki her sabah dinliyorum. Süper bir muhabbet. Çok o zaman güzel. Her sabah dinliyorsanız öyle sohbet için. Sohbet için aramayız. Ne için arıyoruz? Erevizyon. Erevizyon'daki şarkıyı da bilmiştim ben. Fakat diğer arkadaşımız aradı ama o daha çok hak etti. Siz çok de başka bir şarkı söyleyin. Ya tabii. Şimdi ben bilemem. Olur mu? Çünkü bir dakika eskilerden. Rimi Rimiley. Bunu söyleyeceğiz. Rimi Rimiley'di. Daha eskilerden. Güzel 37. Aklınızda kalan şarkı var ya Eurovision'da. Var tabii ki. Aman Petrol. Siz büyük bir ihtimalle hatırlamazsınız. Nasıl hatırlamıyorsunuz? Siz de bizi kovukta mı yaşıyoruz? Biz de biliyoruz. Bakıyoruz etraf. Ya Aman Petrol vardı ve benim hayatımda Eurovision eşittir. Aman Petrol. Ajda Pekkan. Yani ilk aklıma hep o gelir. Çocukken de biz hep böyle ortaya çıkıp dans edip o şarkıyı söylemiştik gerçekten. İlk aklınıza gelen başınıza geldi. Bütün dinleyicilerimiz de dansçı çıktı. Küçükken demek ki heves etmiş. Ama bütün kızlar çıkar ortaya dans eder ya işte öyle tamam. Oynarlar ya. O fırsatı bir de biz sunuyoruz size. Buyurun. Yıllar sonra. Küçük buyurun, bir kız Bilge olma fırsatı veriyoruz size. Dans etmeseniz de şarkınızı söyleyin. Buyurun. Bilge Hanım bu arada ne işle uğraşıyorsunuz? Ben kimya mühendisiyim. Kimya mühendisi Bilge Hanım size Aman Petrol ile karşınızda sevgili dinleyiciler. Şimdi bütün seyirciler radyolarını öncelikle kıssınlar sesini. Çok kötü bir sesim vardır benim. Öncelikle kıstım herkes tamam. Tamam evet kısmış şimdi. Rahat rahat söyleyebilirsin zaten. Şöyleydi sanırım. Buyurun. Aman petrol, canım petrol, artık sana muhtacım petrol, eninde petrol, sonunda petrol, alalala. Unutmuşum tabii ki yani. Tabii yıllar geçti üstünden ama o coşkuyu hala güzel bir şekilde yansıttınız. Bence fosil yakıtlara yazılmış en güzel şarkılardan biri. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Onun dışında ne vardı? Kömür gözlerin. Diye mesela fosil hayır. Yakıt şarkısı başka ne var? Fosil başka bir şey yok ki hocam ya. Fosil Anadolu. Ben çok güzel bir sabah programı ismi düşündüm. Ne? Fosur Anadolu mu? Morning Anadolu. Doğu ile batıyı mı birleştiren çok güzel fikir program. Çünkü Anadolu bir medeniyetler beşiğidir ya. Mesela Anglo-Sakson kültürüyle burada neyi birleştiriyorsun? Orta Anadolu. Angora Sakson kültürü. Angora Sakson. Amerika. Bak Ankara'daki Angora Sakson yeni bravo hocam. Angora Sakson çok güzel ya. Hocam Saksonya'nın nesi meşhurdur? Angora'sı mı hocam? Aşağı Saksonya, yukarı Saksonya. Günaydın efendim. Alo günaydın. Merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi son derece ciddi bir iş yerinden arıyor. Ankara CSI'den arıyor. Çok ciddi bir yerden arıyorum. Evet. Nereden? ODTÜ. Hangi bölümden efendim? Elektrik mühendisliği bölümü. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Yalnız şu sırada başka bir şey duyuyorum değil mi? Bir yandan internetten radyo ODTÜ'yü dinliyorum. Gecikmeli demek, olarak duyuyorsunuz hafif efendim. Hafif gecikmeli oluyor öyle evet, mi? Hafif. Onu kapatsam iyi olur İsterseniz herhalde. İsterseniz onu kapatayım onu ben. Kapatın onu. Bence tamam. Biraz daha bekleyin. Onu kapatmanın iyi olacağını bir de kendi sesinizden duyun. İnternetten. Kendi sesiniz der demez hemen yaptım. İyi ses çıksın değil mi? Bir de nasıl öksürdüğünüzü insanlara onu da bir duyun. Hanımefendi balgam varsa onu da bir tarafa bir atın. Peçeteye falan çıkarın ama yere değil lütfen. Buyurun efendim. Sizin isminiz ne efendim? İsmim Melek Yücel. Melek Hanım. Öğretmen misiniz? Öğrenci misiniz? Öğretmenim. Hangi bölüm? Yani işte elektronik mühendisliği. Hangi dersleri veriyorsunuz? Efendim elektroniğe giriş dersi veriyorum. Elektrik mühendisliğine giriş dersi veriyorum. Birinci sınıflara. En güzel sonra ders. Üçüncü sınıflara sinyal ve sistemler dersi veriyorum. Manyel ve sistemler değişti o. Sinyal ve sistem. Manyel evet. Ondan sonra geçmiş yıllarda dördüncü sınıflara telekomünikasyon, coding teori, information teori dersleri verdim. Bir de kriptoloji bölümünde kriptoloji dersleri veriyorum. Aa ne güzel bir ders. Kriptoloji en havalısıymış galiba Melek Hanım. En havalısı o. Onun için en son araştırma konum o. Peki elektrik elektronik bölümünün girişinde şey yapılıyor mu çocuklara? Prize parmak sokma, çarpılma falan öyle bir şeyiniz var mı? Temel eğitim. İşte bu bizim elektrik mühendisliğine giriş dersinde bunları da anlatmamız lazım. İyi hatırlattınız. Sokan var çünkü değil mi hocam? Programına kesinlikle ekleyeceğim. Çünkü çok telef varmış benim bildiğim kadarıyla. Yok yok. Her yıl 100 öğrenci giriyor. Ola ola 40 öğrenci falan mezun oluyor her yıl. Demek ki arada bir kaynama var. Yok kesinlikle. Eski yıllarda belki olurdu da şimdi yok olmuyor. Nasıl olmuyor? Fazla havya falan tutturmuyoruz çocukların ellerini elektriğe dokundurmadan. Pil yalatın pil. Öyle öğretin. Yapabiliyorlar deneylerini. Peki gergin mi ortalık o kadar elektrik varken? Onu bizim öğrencilere sorun ama zannetmiyorum. Yani ODTÜ'de bizden çok daha gergin ortamları olan bölümler olduğu geliyor kulağımıza. Peki. Hocam zor mu sizin bölüm? Yeni giren arkadaşlar için soruyoruz. Onu tamam söyleyeyim. Bir kere birinci sınıfta tek benden aldıkları ders var bölümümüzde. İkinci sınıfta alıyorlar asıl bölüm derslerini. İkinci sınıfın birinci döneminde dikkatli olsunlar. Aman madem dikkat. Duyuruyoruz. Orada çarpılıyormuş birinci zaten. Birinci döneminde çarpılmaları i̇şte, mümkün. Havya. Çok ciddiye alacaklar işi. Evet. Ondan sonra bir tutturdular mı rahat gider. Ondan sonra kız var mı peki hocam? Efendim? Kız var mı? Evet. Sanıldığından fazla. %20-25'i bulur. Hadi canım. Hocam o zaman 3'e 1 gibi bir oran var. Hayır yanlış hesap. Fena değil bölümümüzün kızı. Belki biraz abarttım mı acaba? %15 belki de. Abarttım İşte o zaman olabilirim. 4'e 1 Fahir. 3'e 1 hocam. Belki az önce böyle halde kız. Çok görünüyorlar. Doğru. Görünür bizim kızlarımız. Onun için güzel kızlar mı hocam peki? Evet, çok güzel kızlar var. Nasıl, biraz tarif eder misiniz? Biraz önce duydum. Başka bir hanıma da fiziğini sordunuz. Sonra susturdular sizi. Aynı biz, kişi mi soruyor bilmiyorum. Biz biraz yok, meraklıyız. Melek Hanım, sizin aklınızda kalan Eurovision şarkısı var mı? Şimdi benim aklımda hangisinin kalması uygundur sizce? Bence fosil yakıtlılar. Olabilir. Fosil diyen doğru yakalıyor. Fosil diyen. Sizinle bir dakika. Evet, söylendi mi? Yok, hayır, söylenmedi. Ama bunu siz söyleyeceksiniz. Sizinle bir dakika. Hayır, işte bu saygı sevgi çerçevesi içerisinde öyle dedim ben. Buyurun efendim, o zaman dinleyelim sizi. Şimdi Semiha Yankı biliyorsunuz söylemişti. Evet. Ve o sırada Türk müziği sanatçısıydı Semiha Yankı. Hmm, evet. O nedenle Kemal Ebcioğlu'ydu hatırladığım kadarıyla besteci de. Evet. Birlikte çalışıyorlardı ve Türk müziğinden hani Batı müziği söyler tarza geçirebilmek için biraz iyi çalışıyorlardı. Biz de o sırada master yapıyorduk arkadaşlarla. Ne, siz o sırada master mı yapıyordunuz? Üniversite evet. Bitmiş miydi yani? Hangi yıldı? Üniversite saniye. Bittiğine göre 37 yıl çıkarın kaç oluyor? Bir dakika, makineler yandı burada. 3 basamakları hesaplayamıyor diye biliyorum. O zamanlar master işte master yapıyorduk laboratuvarda. O zaman bilgisayar yoktu ki ya. Elektrik var mıydı o dönemde? Şurada Bilkent'te bir öğretim üyesi vardır, Hayrettin Köymen. Onun teyzesinin oğluydu bu, Kemal Ebcioğlu. Onun için çok yakından alıyorduk biz bütün şeyleri. Çalışıyor ama beceremiyor diye. Yok hayır, öyle geliyor. Değil, öyle değil. Çalışıyordu ve beceriyordu. Güzel de söyledi kızcağız sonra. Güzel de şarkıydı ama o zaman... Pek olmadı. Çok teşekkür ediyoruz Melek Hanım. Şarkıyı söyletiyorsunuz umarım. Merak etmeyin. Ya ne güzel dinleyici ya. Vallahi süpermiş. Buyurun, siz daha güzel söyleyeceksiniz. Ne kadar söylememi bekliyorsunuz? Vallahi 4 dakikası var programımızın, denk getirin. Seninle bir dakika. Aa, iyi gelmedim. İyi giremediniz. Oğlum, baştan. Seninle bir dakika. Yanlış olmadı. Yanlış. Hocam bir saniye. Kandırıyor beni. Bir dakika gülüyor canım. Ne olacaktı? Bir dakika. Siliyor. Siliyor canım. Yılların özlemini. Hasret tükenmez gibi. Sevişme ne kavuşmak. Bir dakika. Sevmek bir ömür sürer. Sevişmek bir dakika. Sonra o kadar. Yeter herhalde. Allah'a tebrik ediyorum. Bravo. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok iyi olmadı. Görüşmek ama güzel. İdare edelim. Hoşçakalın. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Bu sevişmek bir dakikada çirkin esprilere evet, neden olan. İşte bu şarkıdan sonra çıkmadı mı sevişerek evlendik lafı? Yani tahmin ediyorum öyle çıktı. Yani yıldırım sevişme... nikahlar için çok çabuk oldu anlamında, yıldırım gibi yani bir dakikada sevişerek evlendik gibicesine. Sevişirken evlenmişiz. Araya nikah memuru kaydamış. İki şahit. Nasıl gözümüz döndü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Koray ben. Koray Bey, bu sabahki tek erkek dinleyicimizsiniz. Ciddi misiniz? Ya evet, Eurovision herhalde pek erkekten ilgisini çekmiyor ya. Nedense öyle bir durum var galiba. Siz hadi bir güzel şöyle şanına yakışacak bir şekilde erkekliğin güzel bir şarkıyla kapatın programı. Buyurun efendim. Benim bir rezalet bir şarkı ama 87 yılı Seyyal Taner'i bitiren bir şarkı vardı, bir melodi. Bir melodi. Hadi buyurun dinliyoruz. Dostluk, sevgi, bir melodi. Yine dostluk sevgi diyordu galiba. Sonra döne döne diye başlıyordu. Onun böyle kollarından sarkan böyle fırfırlı bir kostümü vardı. Siz sen söyleyin Koray Bey. Biz şarkıyı dinliyoruz sizden. Biz burada tamam. Figürleri yaparız. Sen söyle. Döne döne seves. Öyle bir şey tam hatırlamıyorum ya şarkının o sözlerini ama. O bir melodi kısmı dostluk sevdi bütün dünya duysun diye şarkım sevgi üstüne deyip bitiriyordu. Şarkım sevgi üstüne. Şarkım sevgi üstüne. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Bir de yer yerinden oynar dostlar halam gelince diye şarkı var. Yer yerinden oynar dostlar halam gelince. Ne güzel bir başkayız aşka gelince. Ne zaman şimdi 24 Mayıs'ta mı? Az kaldı Eurovision'da, pek bir şey kaldı. Bakmayız ya bana el gibi. Düğünü kına gecesi olanlara fire oyuncu gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde havalar da güzel. Ben sana kostümler de diktireceğim üstüne göre. Çok güzel olacak. Çok paralar kazanacağız. Hayır, 500-600 dolarlardan bahsediyorum. Yarın sabah yine 7 gün arasında buradayız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. aydın.